Salama. Keep the frequency clear. Tell me where y'all from, baby. BPM FM. In DJ Guy Salama. כן, לא הבנתי, תגידו, נכון, אבל זה יותר סיבור, שמעתם כאן בתוכנית, אתם חומרים ל-BPMFM ב-106.org וגם ב-click2dance.co.il, תחנת הדאנס הראשונה בישראל, האינטרדיו. המגליב. לי קוראים גיא סלאמה, אלה אינסומניה, עם רבייס. ובתוך Death Row, אלבום שיצא להם השבוע שעבר, אלבום שלישי לרכב הזה שחתם לאחרונה באומגה, ו... חובק אלבום מאוד מאוד מעניין, יש ביקורות מאוד חזקות על האלבום הזה בלילה, מאוד אהבו את האלבום, אתם מזמנים להיכנס ללילה ככה לרברב. מלשון ריוויו, כן? לא... עוד שאחת נוצבת בסופה, נזכיר לכם בכל תוכנית הטרק הקלאסי, הקלאסיקה של הפסאי. גם היום בחרנו לכם משהו מאוד מעניין, פתחנו בעבירה של אקסטרים סטייל ככה, אחד הדברים היותר מעניינים בתקופה האחרונה, אינסומניה, שברו מסגרות, שברו הרבה דברים, אלבום מאוד מאוד בוגר, נקרא לזה כך. הם גם יהיו כאן בחודש אפריל, באולפן שלכם, BPM FM, עד חצות. אנחנו ממשיכים שעה שנייה. יאללה. פוגן, הגברתם? הרמתם? If I told you, you'd blow yourselves up. Or worse, someone else. You'd be surprised how much energy is in a beam of light. Well then, maybe you could show us how this light travel works. Do you mean a demonstration? That would be fine. ולילה לבית 106 FM כל רמת השרון הכי קרוב אליי לבית. 106 FM, כל רמת השרון. יותר מעניינים מהשנה שעברה, H-Tack של דומסטיק יחד עם רק משינס הברזילאי גבי. אתם חברים אלה BPM FM ב-106 FM, הכי קרוב אליי לבית. אתם עושים לכם חם באוזן שעה שנייה של BPM FM בכל יום ג' בין 10 לחצות ב-106 FM כל רמת השרון, ובכל מצא שבת מחצות ועד 2 בלילה בשידור נוסף אליכם ב-click2dance.co.il, יחד עם הקבוצה שלכם בפייסבוק כמובן, ב-BPM FM, תחת גיא סלמה, עדכונים, וגם טוויט, יש גם טוויטר, אז חפשו אותנו שם. עוד מעט הקטע הנוסטלגי של הערב הזה, נזכיר לכם בשבוע הבא כאן אוניקס, יניב גולד, ו... התארח עם אלבום חדש מבית ביוניקס, לבל שהוא סגר, פתח, ושוב איתו כאן איתנו. אנחנו נשמע כאן מה חדש, בואו נשמע אם אנחנו הולכים לשמוע בחודשיים הקרובים בית ביוניקס, שבו אחרי זה יקון מאומגה, היו כאן דליריוס. אנחנו קודם כאן הרבה הפתעות, גם אירוספייס הגיע לכאן, ואפילו ספייס קאט. כן! בכל אופן זה, כשתקליף לזה שמענו את קוקסבוקס, פיולון, הרמיק של שנטי, מתקין, בית ספן. וגם לכם ברדיו שלכם, וגם באינטרנט, clitodance.co.il, עד חצות, IL. ועכשיו BPM FM DJ גיא סלמה רדיו כל רמת השרון של טים אילי, TV is a new god, רימיקס של סאבסיקס, אחי מהרוני גם הם באזור השרון. אוריג'ינלי, כמו שאומרים. שייך שנייה מיליון, נסגרת לה, עומדת הטרק הקלאסי, אנחנו לא נפטר עליו, אנחנו נגן לכם אותו אוטוטו, נספר לכם מה היה כאן במהלך השעה הזו, פתחנו עם רבייס של אינסומניה, גם עם קראנץ', שהיינו אחר כך 2007 מתוך בוסטר שלהם, אלבום מגניב לגמרי. אחר כך עם אקס נויז, עם טרנספרנט, קוואנטום, עם זומה, החלק השני מתוך אקספורס, אלבום החדש שלו שהתארח כאן אצלנו בחודש שעבר, זה היה כאילו אתמול, יואו, אני לא מאמין. גם דניאלס היו כאן עם אווייקינג מתוך To The Limit, אלבום החדש, מכאן בעוד שבועיים, ממש כך, קצת יקרה לפני פסח, יוצא לכם ככה, עושים לכם סדר בראש וגם במוזיקה. עוד אחר כך היה כאן קוקסבוקס עם פיולון, שנטי מתקין רימיקס, אחר כך דומסטיק אחד עם רק משינס, אייג' אטק, גם מגנטיקה, צ'אקי איז אין דה האוס, וזה טים הילי רימיקס של סאבסיקס, טיבי זה ניוגד, קטע מתחילת העשור, החולף, ממש ככה, יצא באוסף שנקרא אטומיק, גם הלייבל נקרא אטומיק, הקדים את זמנו, דפנטלי, כמו שאומרים. אם אתם רוצים לצרף אלינו בפייסבוק, אתם מוזמנים ב-BPNFM קבוצות תוכל לכולם, וגם בטוויט טוויטר. ניוגעת של טימילי סאבסיקס פרימיקס, גם זה היה צריך קלאסיקה, אתם יודעים, ככה עם לוגים, אז שיהיה משהו מאוד מאוד יוחד שמצאתי בתקליטייה שלי ככה בעודים מחפש בעבורכם. עכשיו זה ינגן לנו ככה באוזניים בינתיים. מצאתי דיסק ככה מגניב מלאבל שהיה אז קרמבו רקורדס, לא נשאר רק חנות, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה פעם קודמת. נגעתי באיזה אוסף אחד שלהם, פתאום צץ לי מול העיניים פיקוק עם אסיד טרופר, אלבום נחשב היחיד שהוציא ב-98, וואו, מעל 10 שנים אלבום. זה מתוך אסיד טרופר, הוא יצא, הספיק לצאת בכמה וכמה אוספים, אם אני לא טועה, שם הפרטי של החברנו, הוא כמובן יהודה פיקוק. זהו, פיקוק, כן, אחד מהם זה כמובן יהודה כהן, דדי כהן, וכמובן זיו מטושקה, הידוע לטובה. אלה הם חברי פיקוק, קטע קלאסי, פסיכדלי ביותר, אם אתם חפשים מוזיקת לילה מיוחדת ככה שונה, אנדרגראונד דאז, אלבום מאוד מאוד מומלץ, הנה לכם פיקוק לתוך הלילה. זה הכל חברות וחברים, אווירה קצת שונה ופסיכדלית שונה גם ממה שאתם רגילים לשמוע כאן, אבל חבר'ה, זה מקורות, קלאסיקה. יש גם דברים קשים של לילה כאלה, אתם יודעים, ביקשתם קיבלתם. בכל מקרה, ישראלי, פיקוק, קרמבו בתוך אסי טרופר, זו הרצועה הרביעית, אסי טרופר. שיהיה לכם של לילה ושבוע טוב, אם אתם מחוברים אלינו בקליק tudance.co.il 106 FM, הכי קרוב לילה בית. שבוע הבא נהיה כאן יחד עם יניב גולד ביוניקס רקורדס, אוניקס, אלבום חדש ומצוין, וזה הכל. שלום שלום, תעשו חיים, תעשו אהבה, שמרו על עצמכם. אסי טרופר, קלאסיק, יאללה ביי. גיא סלמה. ועכשיו DJ גיא סלמה. DPM FM. הכי קרוב אליי לבית. 106 FM, כל רמת השרון. I'm sorry.